ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنendelea kumalizia muqaddima na yanayofungamana na maneno yaliyomo ndani ya muqaddima wa muallifu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Anasema wal ibadatu hiya al hikmatu allati khalaqa Allahu al khalqa li ajliha. Na ibada, neno ibada, al ibada, hiyo ndiyo hikma ambayo Allah subhana amewaumbia viumbe kwa ajili ya hiyo hikma, au kwa ajili ya hiyo ibada. Hikma ambayo amewaumbia Allah subhana wa ta'ala viumbe ni al ibada, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. الله anaonyesha hivyo kwamba wanadamu, viumbe na majini, wanadamu na majini hawakuumbwa isipokuwa waabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo illa liya'budun, lamu hapa ndio lamu ta'lili. Lamu hiyo ta'lil ni lamu ya sababu, kwamba Allah subhana anafanya vitendo kwa sababu. Kwa hiyo aya hiyo inakuwa ni raddun ala alladhina yunkiruna at-ta'lil, inakuwa ni majibu kwa wale makundi yanayokataa kwamba Allah subhana anafanya vitendo vyake pasipo kuwa na nini, na sababu yoyote. Fakamalu al-makhluqi fi tahqiqi tilka al-ghayati, asema mu'allia asharihu al-harrasi, anasema fakamalu al-makhluqi fi tahqiqi tilka al-ghayati, ukamilifu wa viumbe upo katika kulihakikisha hilo lengo. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبوديه, na wakati wote na kila mara anapozidisha mwanadamu kulihakikisha au kuhakikisha, lilubudiyati kumwabudu Allah, izdada kamaluhu, basi ukamilifu wake huyo mwanadamu unazidi. Kila mtu anapojitahidi kulihakikisha kwa mara katika kufanya kwake ibada, kila anapojitahidi kuweka sawa jambo la kuabudu, ndivyo vile vile anavyozidi ukamilifu wa kumwabudu Allah. وعلت درجته, na daraja lake linapanda juu. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد, na kwa hilo sasa Allah subhana amemtaja nabii wake kwa lakabu ya al-abd. Kiangalia aya nyingi Allah subhana amemtamka mja wake, yani mtume alayhi salatu wasalam, kwa lakabu ya al-abd. Fi asma ahwalihi, katika hali zilizokuwa bora kwake yeye, wa ashrafi, na sehemu ambazo zilikuwa tukufu, wa maqamatihi, na vile vile maqam zake. Kwa hiyo utaona alikusalamu, utaona kwamba mtume alayhi salatu wasalam ametamkwa kwamba ni abd katika sehemu na hali ambazo ni bora, na vile vile sehemu ambazo ni tukufu, kwa sababu yeye mtume alayhi salatu wasalam amehakikisha swala zima la ubudia amelitekeleza kisawa sawa, na kamali ikawa imemzidia yeye alayhi salatu wasalam. Kama vile katika sura al-Isra, kal-Isra bihi, Allah subhanahu alimwambia subhana alladhi asra bi'abdihi, ni sehemu hiyo ambayo ni bora wake yeye, yarhamukallah, ni sehemu ambayo ni bora wake yeye na ni tukufu. Wa qiyamihi bid-da'wati ila Allah, na vile vile kusimamia kwake kumlingania watu kwa ajili ya Allah. Allah subhanahu akamuita kwa jina ambalo akampa lakabu ya al-abd, akamwambia wa annahu lamma qama abdullah, akaitwa pia ni abdul, kwa sababu manzila aliyonayo ya da'wa ni manzila ya sharaf, manzila bora. Wal ihai ilayhi, na vile vile mtume ameitwa ni abdu kwenye daraja la al-iha, ya kupewa wahi kwake yeye. Allah subhanahu aliposema fa auha ila abdihi ma auha, akamwita pia katika nafasi hiyo ya kuteremshwa wahi, akamwita kwa jina la abdi. Na vivyo hivyo watahaddi billadhi unzila alayhi, na kufanya challenge kwa kile ambacho imeteremshwa juu yake, kwa maana Qur'ani kufanywa kuwa ni challenge kwa makafiri. Allah subhana akampa lakabu la abdu, akamwambia wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kwa hiyo sehemu ambayo ya kuitukuza Qur'ani na kuipa daraja la juu na kuwafanyia challenge wale makufar, Allah subhana akamwita mtume wake kwa ni abdu, maana daraja la juu, daraja la juu na cheo cha hali ya juu vile vile. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو نا فيل فيل ونبه نا كزندوا بوصف العبودية وكم صفو درجة العبودية أيضا فيل فيل إلى الرد بليان باب ربكوك واجيب على أهل الغلو ولوات وكتب مباكا الذين بوقوان با قد يتجاوزون بالرسول قدره صلى الله عليه وسلم ونويزا وكفين تجوز الحد wakachupa mipaka kwa mtume alayhi salatu wasalam qadrahu ile kadri na kile kiwango chanacho mtume alayhi salatu wasalam pale aliposema mtume alayhi salatu wasalam wa inna ma ana abdullah wa rasuluhu kika si vingine mimi ni mje wa Allah na ni mtume wake kama ilivyokuja katika hadithi. Kwa hiyo alikuwa akiwajibu akiwarudi wale ambao wanataka kumzukia kwa maana ya kumzushia kwa kumpa sifa ambazo yeye mwenyewe hajajiita nazo, akawaambia wa innama ana abdullahi wa rasuluhu kika si vinginevyo mimi ni mja wa Allah na mtume wake. Wayarfa'unahu ila martabati al-uluhiyya, na wakawa hao watu wa hulu na tajawuzul haddi yarfa'unahu, wanamuinua yeye mtume ila martabati al-uluhiyya mpaka kwenye daraja la uluhiyya la uungu, kama yaf'alu dhullalu sufiyyati qabbahumullah, kama wanavyofanya wapotevu wa kisufia Allah awatie ubaya watu hawa, wanamchupia mipaka mtume kwa kumsifu mpaka kumpa daraja la kumnyanyua kwamba yeye anafikia katika daraja la uungu. Qabbahumullah. Waqad sahha anhu sallallahu alayhi wa alihi sallam, na imesihi kwake yeye mtume alayhi salatu wa salam, annahu qala, kaye amesema, la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam wa inma ana abdullah abdun فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب. يمسيه قول يا متبنى سما لا تطروني كنا وينجي نقصي ونأيك تاء فتحة ساوى وينجي أوات ونقصي كويتامك حديثي إلى تاء يمانز ونفني كوا مفتوحة. والصحيح على أنه مضموم لأنه من الرباعي كساويون فعل الرباعي كون سما لا تطروني أمس نسيف ميمي kama atrati nasara bin maryam, kama walivomsifu manaswara mtoto wa maryam. Wa inna ma ana abdun, hakika si vinginevyo mimi ni mja tu. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, nasemeni kwamba mimi ni mja wa Allah na mtume wake. Bas, kwa hiyo naye pia amejitamka katika kusifu, kujisifu kwa ametamka mtume alayhi salatu wasalam kwa kujiwekea daraja la abdun, na hii ni laqabun adhim, لقب جليل لها شرف ومنزلة ومقامه أعلى وأسمى درجة، لكن إنه عبد درجة كبوة بورا. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد، لما قصدوا شهادة هي تتضمن إن قصان شهادة هي اعتراف العبد ككير كمج بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم كما أكمليف wa uja wake mtume alayhi salatu wasalam kimtamka kwamba yeye ni Abdullah. Shahada hii ya kusema ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hili linakusanya ndani ya hii shahada inakusanya kwamba unakiri wewe mja kuwa mtume alayhi salatu wasalam ni kamil, kwa maana katika uja wanadamu yeye amekamilika. Li rabbihi, kwa kule kumwabudu kwake mula wake. Wa kamali risalatihi, na ukamilifu wa risala yake alayhi salatu wasalam. وأنه فاق جميع البشر, na mtume alayhi salatu wasalam amewavuka viumbe wote. Fi kulli khaslatin kamaluhu, katika kila jambo la ukamilifu wake mtume alayhi salatu wasalam amewashinda viumbe wote. Wa annahu faqa jami'a al-bashari fi kulli khaslatin, mtume amewashinda viumbe wote katika kila jambo la ukamilifu. Nukta hiyo aliposema annahu faqa jami'a al-bashari fi kulli khaslatin kamaluhu, kwamba manzila ya mtume alayhi salatu wasalam yameshinda, yamewashinda viumbe vyote. Dhakara al-Hafidh fi al-Fath 'inda hadith al-Isra wal-Mi'raj, al-Hafidh ibn Kathir, al-Hafidh kwa maana Ibn Hajar ametaja katika Fath 'inda hadith al-Isra wal-Mi'raj, lamma أذهب جبريل عليه الصلاة والسلام برسولنا صلى الله عليه وسلم, عليه كنا قال جبريل عليه الصلاة والسلام نمتميته عليه صلى الله عليه وسلم, فوصل المكان لا يجاوز ذهابه alifika sehemu Jibril alayhi salatu wasalam hawezi kuvuka kwa kwenda sehemu hiyo hawezi kuvuka kwenda huko fa amara ar-rasul an yadhhab yani hiyo ni hadithi inaelezea hivyo yani maana al-ijmali ya hadithi hiyo kwa maana Jibril alikuwa na mtume alayhi salatu wasalam na akafika sehemu ambayo yeye hawezi kuivuka sehemu hiyo kwenda fa amara ar-rasul an yadhhab Jibril akamwamrisha mtume alayhi salatu wasalam aende fa qala al-hafiz sasa al-imam ibn hajar akasema hapa kuna haya maneno baada ya kumuona Jibril kumwambia mtume yeye aende faqala al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala akasema fa hadha dalilun ala annahu a'la min al-malaikati ay manzilatahu hii ni dalili ya wazi kwamba yeye mtume alayhi salatu wasallam a'la min al-malaika ni mbora zaidi kuliko malaika kani kwa mala kwa daraja وهو خير الخلق لله واحب واحبه او احبه وهو خير الخلق لله واحبه طيب واحبه ناي متوم عليه الصلاه والسلام ni mbora wa viumbe na kipenzi chake zaidi kwa hiyo pale Jibril alipomwambia mtume alayhi salatu wasalam nenda wewe huko mimi siwezi kufika huko al-hafidh akasema hii ni dalili ya kwamba yeye ni a'la min al-malaika ni mbora zaidi kuliko malaika kwa maana kwa daraja na cheo wa huwa khairul khalqi lillahi wa ahabbuhu naye ni mbora wa viumbe na mwenye kupendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo haya maneno ya al-sharih al-harrasi yanaungana na maneno ya nani ya al-hafidh ibn hajari wa annahu faqa jami' al-bashari fi kulli khasratin kamaluhu yeye mtume amewashinda viumbe vyote katika kila jambo la ukamilifu mtume amewashinda na ushahidi ni hayo maneno ya al-hafidh ibn hajari akaendelea akasema sharihu wala tatimmu hadhihi ash-shahadatu hatta yusaddiqahu al-abdu na haitokamilika shahada hii haitotimia shahada hii wala tatimmu shahadatuhu na wala haitotimia hii shahada hatta yusaddiqahu al-abdu mpaka mja amsadikishe mtume alayhi salatu wasalam fi kulli ma akhbara bihi katika kila ambalo amelielezea alayhi salatu wasalam fi kulli ma akhbara bihi alayhi salatu wasalam wa yuti'ahu fi kulli ma amara na amti kwa kila ambalo ameliamrisha wa yantahi amma naha anhu na akome na asimame kwa yale ambayo na akijikataza na yale ambayo mtume ameyakataza kwa hiyo hiyo ni masaili ya ibada aliposema wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-abd al-ibada ni daraja kubwa ni hikma kubwa ambayo Allah subhanahu aniwatumia mitume aniwatumia viumbe wote majini na wanadamu wameamua kuabudu Allah subhanahu bali sio ibada tu kwa viumbe bali neno hilo la ibada amepewa mtume alayhi salatu wasalam kwa kuambiwa neno hilo katika asma ahwal katika hali ambazo ni bora sana akaitwa abdu sehemu ya kwenda kule Isra wa Miraj ameambiwa ni abdu sehemu ya kulingania na da'wa ameambiwa ni abdu sehemu ya kuteremshwa wahyi ameambiwa ni abdu sehemu ya kufanyia tahaddi makufar ameambiwa ni abdu sehemu ya kuwakinga na kurudi na kuwajibu wale watu wenye kumchupia mipaka amejiita kwamba ni nani abdu akasema la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam wa inma ana abdun قال رحمه الله تعالى الصلاة في اللغة الدعاء صلاة كتك اللغة كيرابني الدعاء قال مولى سبحانه وصلي عليهم نوصلي يوياو إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك أي إن دعاءك سكن لهم حقيقة دعاءك قواه نسكن نتوليف أليبو سيما الصلاة في اللغة الدعاء neno hili la kusema kwamba swala kilugha ni addu'a faqad dhakara al-Azhari fi tahdhib ametaja al-Imam al-Azhari fi tahdhib kitabu chake cha tahdhib anna hadha al-ma'na mujma'un alayhi kwamba hii ndio maana ambayo ni mujma' alayhi ndio maana ambayo imekusanywa kwamba nini as-salat fi lughati addu'a lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahuma Allah ta'ala لكن شيخ الإسلام وابن تيمية ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى ينكرون تحصير المعنى للصلاة بالدعاء ابن تيمية ابن القيم ينكرون تحصيب المعنى لصلاة بالدعاء كيفونغا معنى يصوالا كدعاء وكسما دعاء معنى يكني صوالا وهو نكنوشا ابن تيمية وابن القيم وكيونا كوانبا الدعاء تفسيرياك تفسيره التام للصلاة كمانا كوانبا يتكويسما دعاء ndio tafsiri kamilifu ya maana ya sala wao wanakanusha hilo wa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala radda hadha al-qawl fi al-bada'i' ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala radda hadha al-qawl amejibu na kurudi kauli hii ya kusema as-salatu fi al-lugha ad-du'a fi al-bada'i' katika kitabu chake ndio bada'i' al-fawa'id kitabu kizuri sana al-bada'i' al-fawa'id yake ni faida za ajabu kazileta mule ndani على عدة أوجه أما جيب قوله وقد جي نينجسان على عدة أوجه منها ميونقول ما قول ذاك نسيما أنا سيما أتكاك جيب وقام بها يوزكاني دوا صالة إكاوما ناكيني يدعا أما جيب هي الإمام ابن القيم كتابو شاكي البدائع ala iddati awjuhi kwenye njia nyingi ya kijibu kauli ya kikataa kikanusha miongoni mwa majibu yake nasema inda kauli linsani sallallahu alayhi pale mtu anaposema sallallahu alayhi wala yakulu sallallahu lahu bimaana addua huwezi ukasema hayo maneno wala yakulu na wala mtu akasema sallallahu lahu bimaana addua ukisema allahumma sallallahu alayhi wa sallam eti ile swala pale maana yake dua la yajuz hawezi ukatafsiri hivyo na vile vile akaja akatoa kauli jawabu la pili au radi ya pili akasema addu'a neno addu'a idha addu'a addu'a idha kana lilkhairi dua ikiwa ni khairi yataadda billami inakuwa muadda billami ikiwa dua ni khairi ukiomba dua ya khairi basi neno du'a inakuwa ni mutaaddi billami unasema da'awtu lahu nilimuombea yeye khairi yule bwana da'awtu lahu nilimuombea kwake yeye jambo la khairi kwa nini da'awtu lahu imekuwa ni mutaaddi biyesh billahi sawa wa idha kana lisharri na ikiwa neno du'a dua hiyo itakuwa ni dua ya shari fayataadda bi'ala itakuwa inafanyia taadi ya bi'ala da'awtu alayhi nimemuombea shari yule da'awtu alayhi nimemuombea shari kwa hiyo unaona kwamba ukisema as-salatu sallallahu alayhi wa sallam sasa unaona sallallahu alayhi umeona ukisema sallallahu alayhi kwa maana salla imekuwa mutaaddi biyeye bi'ala na hapa nakwambia neno du'a inakuwa taaddi ya billami au bi'ala si ndio ikiwa bilam inakuwa lilkhairi si ndio na ikiwa bi'ala inakuwa lisharri kwa hiyo Ibn al-Qayyim anaonyesha kwamba neno hili yani sio maana katimilifu ya as-sala bi maana ad-du'a kwa sababu du'a yataadda billami au bi'ala wa qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala as-sawabu sasa usawa wake ni nini maana as-salatu was-sawabu anasema wa qala Ibn al-Qayyim as-sawab usawa sawa sasa kusema as-salatu maana yake nini huwa al-hunuu wa 'atfun makhsus bas هو الحنو وعطف مخصوص na maneno haya ukiyasema yanakuwa yanazunguruka kwenye kila maana ya maneno utakapokuja ya neno as-sala al-hunu wa'atf makhsus ni ule upole al-hunu ni ule upole wa'atf makhsus na uunganishaji maalum ni ule upole na uunganishaji uliokuwa maalum makhsus الصلاه في اللغه الحنو وعطف مخصوص طيب كيو كسمه hivyo الحنو والعطف مخصوص هيا maneno popote pale neno sala linakuwa linaingia ukisema sawau utasema sallallahu salatullahi wa malaikatihi ukisema salatullahi ala al-insan sallallahu ala al-insan kadha salla ala al-malaika salla yani neno sala linakuwa linaingia kila mahala hakuna naqsi yote sawa ukisema al-hunuu wa 'atfun makhsus akanila shari wa kasema wa aswahu ma qila fi salati llahi ala rasulihi na sahihi iliyokuwa sahihi kabisa katika yale ambayo yamesemwa kuna kumswalia Allah juu ya mtume wake huwa madhakarahu al-Bukhari fi sahihi, ni yale ambayo ameyataja Imam al-Bukhari katika sahihi yake aliposema an abil aliyah, abil aliyah huwa abul aliyah ar-Rayyah, anasema qala salatullahi ala rasulihi, inna salatullahi ala rasulihi maana yake thanauhu alayhi indal malaikati, ni kusifiwa juu yake mbele ya malaika, yeye mtume kusifiwa juu yake mbele ya malaika. Wa hadha alqawl dha'if, yani kusema kwamba haya maneno ya bil aliyah ni dha'if, akhrajahu al-Bukhari mu'allaqa, kama alivyoelezea hapo Sheikh Yasin hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo nisbatuha ila bil aliyah nisbatuha dha'ifan, fala yajuzu an taqula la anna hadha min kalami bil aliyah, kama alivyoonesha na sanadi yake, nasema sanadi ilayhi dha'if. Wa qala rahimahullah ta'ala wal mashhur, na iliyokuwa mashhur jambo ambalo limeeleweka sana, anna salata min almalaikati alistighfar, swala alhunuw wal wa'dh makhsus, itokayo kwa malaika ni alistighfar, ni kumtakia msamaha, kama fil hadithi sahihi, kama ilivyothibiti katika hadithi sahihi, wal malaikati yusalluna ala ahadikum, na malaika humsalia mmoja wenu au huswalia juu ya mmoja wenu, ma dama fi majlisihi alladhi salla fih, pale ambapo atakapokuwa katika kikao chake ambacho yeye anaswali ndani yake. Yaqulun, wanasema Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Wa min al-adamiyyin at-tadarru'u, malaika Allahumma ighfir lahu warhamhu, na kwa mwanadamu wanamwambia na sala ya mwanadamu ni at-tadarru'u wad-du'a, ni kule kwa kujinyenyekeza na kuomba, at-tadarru'u wad-du'a. Yani wa min al-adamiyyin, na sala kwa wanadamu, hiyo ni sala kwa malaika. Sala ya malaika ni istighfar, si ndio? Na sala kwa wanadamu inakuwa nini? At-tadarru'u wad-du'a, kujinyenyekeza na kuomba dua. Washereheshaji wengine na haya maneno anasema kwamba tabakia ile ile maneno ya Ibn al-Qayyim ndio maneno ambayo yamekaa sawa sawa kutafsiri neno as-sala, kwa sababu neno ile ahunu al-hunu wa adfu makhsus linakwenda kila mahala sawa sawa kwenye malaika au wanadamu wote linakwenda. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa alu shakhsi hum man yamutuna ilayhi, anasema wa alu shakhsi, na watu wa shakhs, yani wa alu shakhs, na familia ya mtu na jamaa wa mtu, humman yamutun, wao ni wale ambao wanaomuunganisha ilaihi kwake yeye, biswilatin wathiqatin, kwa udugu uliokuwa madhubuti, min qarabatin wa nahwiha, unaotokamana na ukaribu na mfano wake. Ndio maana wa alu shakhs, na jamaa ya watu ni wale ambao wanaomuunganisha yeye kwa uungani kwa udugu ambao ni wenye nguvu unaotokamana na ukaribu wa nahwiha. Wa aluhu sallallahu alayhi wa sallam bi yuradu bihim ahyanan man harumat alayhim as-sadaqah, neno wa aluhu ay na jamaa zake mtume alayhi salatu wasallam, yuradu bihim hukusudiwa kwa wao, ahyanan wakati mwingine, man harumat alayhim as-sadaqah, ni wale ambao imeharamishwa juu yao sadaqa. Unaposema wa aluhu, yani wa aluhu na jamaa wa mtume ni wale ambao wameharamishwa nini? Sadaqa. Na kwa maana ni yoki nani alu nabii SAW anasema man harumat alayhi sadaqa, hiyo ni ahyana, na wakati mwingine nakusudiwa hivyo. Wahum, nao hao ambao kwao hairuhusiwi kupewa sadaqa, hum banu hashim wa banu al-muttalib wa yuradu bihim ahyanan kullu man tabi'ahu ala dinihi, na hukusudiwa wakati mwingine kama hapo muonesha alu nabii sallama ni banu hashim, banu abdul muttalib, آل علي آل عقيل آل عباس وتياو ويراد بهم احيانا ينقصدوا pia napotema alu hu inakusudiwa watu wengine, kullu man tabi'ahu ala dinihi, yote kila yule ambaye amemfuata yeye mtume alayhi salatu wasalam katika dini katika dini. طيب ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اربعه اقوال, ابن القيم ametaja aqwali 4 za al za maana ya aluhu. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ametaja aina 4 za alun nabiy alayhi salatu wassalam. Anasema ya kwanza kabisa Ibn al-Qayyim, awwal man hurima alayhi musadaqa au man haruma alayhi musadaqa, Alu nabii ni wale ambao wameharamishiwa kwa wao kupewa sadaka. Man haruma alayhimu sadaqa, ni wale ambao kwao hawaruhusiwi kupewa sadaka. Na hao sasa fi tahdidi haulai thalathatu aqwal, wa fi tahdidi haulai thalathatu aqwal, na katika kuwafanyia tahdidi kwa maana kuwapangilia kwa mali nani, kuna kauli tatu: Banu Hashim wa Banu Muttalib. Nasema alu nabii wale ambao ni kwao haifai kupewa sadaka, Banu Hashim wa Banu Muttalib. Kwanza hiyo. Mbili, Banu Hashim fakat, tahdidi Banu Hashim fakat. Tatu, Banu Hashim fama fauka ila ghalibin, ay ila jaddihim al-ab'ad, wayadukhulu fihi Bani Umayya wa Bani Muttalib wa ghayrihim. Kwa kauli ya tatu ni Banu Hashim fama fauka, ni Banu Hashim na mpaka wale wajuu, ila ghalib, mpaka kwa babu yao ambaye ni ghalib, ay ila jaddihim al-ab'ad, mpaka kwa babu yao wa mbali kabisa. Wayadukhulu fihi, na katika hiyo sasa Banu Hashim fama fauka, anaingia ndani yake Bani Umayya, anaingia ndani yake Bani Umayya. Bani Umayya pia wanakuwa katika alu baiti, wa Banu Muttalibin, na vile vile Banu Muttalibin wa ghairihim, na wengineo. Kwa hiyo wote hawa kundi la itakuwa kama ni Banu Hashim wa Banu Muttalib, au Banu Hashim peke yao, au Banu Hashim na wanaokuja juu yao, wote hawa wanaingia katika hukumu ya kwamba wao man haruma alayhi muswadaqa. Hilo ni kundi la kwanza katika Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika maana ya alu nabi sallallahu alayhi wasallam, hum man haruma alayhi muswadaqa. Na maana man haruma alayhi muswadaqa, ndani ya wale ambao wameharamishwa sadaqa wametajwa makundi matatu hapo ndani, ima ni Banu Hashim wa Banu Muttalib, mbili Banu Hashim peke yake, au na tatu ni Banu Hashim na walio juu yake wanaokwenda mpaka kwenye ndugu, kwenye ndugu wa babu yake, kwa babu yao wa mbali kabisa ambaye ni ghalib. Kwa hiyo ndani yake huko utakuta kama wanaingia Bani Umayya, Bani Muttalib wa ghairihim. Kauli ya pili ya maana aluhu, alu nabii sallam, jamaa yake mtume, azwajuhu wa dhurriyatuhu khaswatan. Azwajuhu maana yake ni wake zake mtume, wa dhurriyatuhu khaswatan, na kizazi chake mtume khaswa haswa. Azwajuhu wa dhurriyatuhu khaswatan, kauli ya pili. Na kauli ya tatu, atba'uhu ila yaumil qiyama, ni wafuasi wake wale wale wote wenye kumfuata mtume alayhi salatu wasalam ila yaumil qiyama. Na kauli ya nne, al-atqiya'u min ummatihi, ni wale wacha Mungu katika umma wake wote, naingia katika hukumu ya nani, alu nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo alu nabi, familia ya mtume, inaingia makundi manne kama alivyotaja Ibn al-Qayyim, na tutaona kauli ya mwisho. Kwa hiyo wa kwanza kabisa ni wale ambao wameharamishwa sadaka, wa pili ni wake zake na kizazi chake hasa, tatu ni wale wafuasi wake mpaka ila yaumil qiyam, nne al-atqiya'u min ummatihi. وقال لنا قسم ابن القيم اصح الاقوال الاول والثاني ها ابن القيم قسم انا قولي ambao sahihi zaidi ni kauli ya kwanza na ya pili ambao ndio ipi wa azwaju wa dhurriyatu, hiyo ndio kauli ambazo amezitamka kwamba ndio kauli zenye nguvu zaidi. وقال رحمه الله تعالى akaendelea kusema الشارح واصل آل ايه واصل آل asili ya neno alin ahlun, ili neno alin asili yake kutokana na nini, na ahlun. Ubdilatil ha'u hamzatan, imebadilishwa ha'a na kuwa hamza alin. Fatawalati hamzatani, zikafuatana hamza mbili, ikabadilishwa ha'u nikawa ni hamza, kwa hiyo zikawa hapo hamza mbili. Fakulibati thaniyatu minhuma alifa, ikabadilishwa ile hamza ya pili na kuwa nini, alifan. Wa yusaggaru ala uhailin au uwailin, na hilo alin inafanywa tasghiri na kuwa uhailin, yani ahlun wasema uhailin au uwailin au kasma uwailin. Wala yustamalu illa fi ma sharufa ghaliba, na halitumiki neno hili isipokuwa kwa kile ambacho kimekuwa ni bora mara nyingi. Fala yuqalu wala haiwezi kusemwa alul iskafi jamaa, unasema alu familia ya watengeneza mbao au familia ya al iskafi kwa maana mafundi, wa alul hajami familia ya wapiga hijama, La, hawezi ukasema hivyo, bali anatumia kwa maneno ambayo sharufa ghaliban, wala yustamalu illa fima sharufa ghaliba. Waalaikum salaam. Tulishautaja beti moja hapa, imetaja ma imetaja na nini familia ya Mtume alayhi salatu wasallam aliyotaja al-Imam al-Shawkani katika Nailul Awtar, Nailul Awtar. Na vile vile kitabu chake Shamsul Ulum, chataja tukaandika hapo. Dhukira fi Nailul Awtar li-Shawkani, dhukira fi Nailul Awtar al-Awtar li-Shawkani wa kitab Shamsul Ulum. Beti mbili pale zimezungumzia familia ya Mtume alayhi salatu wasallam. Inasemaje ile beti? Wa millatu al atba'u millatuhu al min al-a'ajim lawlam yakun illa qarabatuhu salla musalli ala al-taghi abi lahabin tayyib aw andu ahlun nabi sallallahu nabi tijinge watamka ahlun nabiy hum atba'u millatihi min al-a'ajim was-sudani wal-arabi lawlam yakun aluhu illa qarabatihi صلى المصلي على الطاغي ابي لهبي هاو ndio alu nabi kwa hiyo inakwenda mpaka aji mna kaenda huko millatihi min al-aajim was-sudani wal-arabi wal-murad bis-sahbi na makusudio ya neno as-sahbi wa alihi wa sahbihi ashabuhu sallallahu alayhi wasallam wa hum kullu man laqiyahu hala hayatihi mu'minan wa mata ala dhalik nini maana ashabuhu nao ni kila wale ambao wamekutana naye Mtume alayhi salatu wasallam hala hayatihi mu'mina kipindi cha uhai wake hali ya kumwamini Mtume wa mata ala dhalik na wakafa katika hali hiyo ya kumwamini Mtume alayhi salatu wasallam. Akamalizia akasema wasallamu wasallam tasliman kathira wasallam tasliman wasallamu ismu masdarin min sallama tasliman alayhi من سلم تسليما عليه بمعنى طلب له السلامة من كل طلب له سلامة من كل مكروه ametaka kwake yeye salama na amani kutokana na kila lenye kuchukiza ndio assalam ametaka salama na amani kutokana na kila lenye kuchukiza wa huwa ismun min asma'ihi ta'ala lalo jina miongoni mwa majina yake Allah subhanahu wa ma'anahu na maana yake البراءة والخلاص من النقائص والعيوب نني معنى يا سلام نسمع البراءة نكجيك مبالي والخلاص نكجتكاسا من النقائص كتوكمانا نمبو كتوكمانا نمبو نغفو والعيوب نعيب كوين نكجيك مبالي نكمتكاسا كتوكمانا نكلم نغفو نعيب أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة au ni yule ambaye atakayewapa amani waja wake waumini huko akhira. Akamalizia muallif akasema wa mazidan, neno mazidan sifatun litaslima, hiyo ni sifa ya tasliman mazida. Wa huwa ismu maf'ul min zada, na mazidan ni ismu maf'ul inayotokana na zada, na zada almutaaddi, zada ni almutaaddi kama alivyosema zada shay'un wa zadahu ghayruhu wat-taqdiru mazidan fihi wa sallim tasliman mazidan fihi, ndio takdiri yake. Kwa lillahi alhamdu mpaka hapo tunakuwa tumemaliza muqaddima unaofungamana na kauli ya muallif rahimahullah ta'ala alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida mpaka yule kumalizia wa sallim tasliman mazida. Qala shaykhul islam rahimahullah ta'ala amma ba'du fahadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansurati ila qiyami as-sa'ati ahli as-sunnati wal-jama'ati amma ba'du. Ama baada ya aliyotangulia فهذا اعتقاد الفرقة الناجية هي اعتقاد يكون للوكوكا المنصورة لن يكون سريوا إلى قيام الساعة مفكسك قيامة كل من سريوا أهل السنة والجماعة نون أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمه الله تعالى الشرح أما بعد نين وأما بعد كما لو قد كويداك كينبوا بعض ما بنكتب سيسي فايدة طلبة العلم. أما بعد نسمى كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود نينو لنالويتوا يؤتى بها لليتوا هلونينو للدلالة كواجيل يكجوليش على الشروع في المقصود جو يكوانزا كتكاليل الكسوديوا kwa neno linaloitwa kwa ajili ya kujulisha kwamba huyu anayeanza kuzungumza hapa ameanza kuingia katika makusudio yake. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yastamiluha kathiran fi khutubihi wa kutubihi, alikuwa akitumia neno hili mtume mara nyingi katika hotuba zake na vitabu vyake, yani uandishi wake, fi kutubihi wa khutubihi. Wa taqdiruha 'inda an-nahwiyyin, تقدير يا من نهاية أما بعد نسمة مهما يكن من شيء بعد, مهما يكن من شيء بعد فيو فيو تتك فيو قوة كتكمانا نكيت بعد هيا بس ميمي نسمة مهما يكن من شيء بعد نيو تقدير يا كيف نو نسمة ينجيني قم بإلي أما إميكا نفس ينين يا مهما na mahma ni fi'ilun la ni adatu aljazim ndio tajizimu fi'ilaini fi'ilul awwal shartuhu wa thani jawabuhu wa jazaohu. Na tukasema ya kwamba katika unakumbuka kwamba mahma au adawatu jazmi pale jawabu yake inapokuwa haija kutanishwa na fi'ilu huwa lazimi an yaltahiqa biyesh bilfa an yaqtarina bilfa, lazima iunganishwe na fa ikiwa jawabu lake nini halijapatikana, si ndio? Jawabu likiwa halijapatikana au halijawekwa, basi lazima iweke fa. Kwa hiyo unaona kwamba unaposema amma ba'du lazima iweke fa, sawa? Amma ba'du fa hadha i'tiqadu, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi. Kwa hiyo takdiri yake ile amma pale maana yake ilikuwa ile amma ni nafasi ya mahma, sawa? Na yakun inakuwa ndo fi'ilu mahma, fi'ilu yake ya shart. Sasa jawabu yake iko wapi? Ndio unasema za fahadha. Kwa hiyo ile fa inakuwa waqi'atun fi jawabi ashart. Kwa hiyo jumla tu baadaha, hiyo jumla ilikuja baada ya fa inakuwa ni fi jawabi ashart, sawa? Fahadha i'tiqadu, kwa hiyo hadha ile i'tiqadu, hiyo jumla tu ismiya fi mahalli jazmin jawabun li sharti. مهما يكن من شيء بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. والإشارة بقوله هذا نإشارة قولياك مؤلف قسم هذا وذال مفرد مذكر أشير هذا نإشارة قسم هيلي إلى ما تضمنه هذا المؤلف إن أكون إشارة كيلي أنباشو يمكسانيو كوني هيكي كتاب المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها ميونغوني ميتكادي زكي إيماني أنبازو يهي مؤلف أميزفاني جملة في قوله لقولياك وهو الإيمان بالله إلى آخرها. فهذا يعني مناكي أبو نهاية فهذا نهاية أنبازو يمكساني كوني هيجي كتاب ميونغوني ميتكادي نإيماني أنبازو أميزفاني مؤلف نايو نإيما الإيمان بالله وملائكته وكتبه رسله إلى آخرها. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا نا الاعتقاد نمصدر يتكمان نا اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له أتكبو يفاني وكما هيون يكيد وكي بمعنى عقد عليه الضمير والقلب نسيما كما أنا كما أمفنج جوياك الضمير والقلب نسيما الضمير كما أنا كما نيا والقلب نفل فيل يمفنج ميواك ودان لله به na akawa amefanya ni dini hiyo kwa ajili ya Allah, amefanya hilo jambo ni dini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lile ambalo amelifunga katika nini, katika moyo, miongoni mwa dhamir wal qalb. Wa asluhu min aqada al habla, asili ya neno aqada maana yake aqada alhabla, amefunga kamba. Thumma su'mila fi at-tasmimi wal i'tiqadi al-jazim, kisha neno aqada likatumika katika at-tasmimi, yani kwa maana kule kushikilia kisawasawa, wal i'tiqadi al-jazimi, na kuitakidi kisawasawa, likatumika hivyo maana ya al-i'tiqad. Al-i'tiqadu tumesoma taarifa itiqadi, wapi tumesoma? Tumesoma nyuma kauli ya kama Sheikh Ibn Uthaymeen, hukmun jazim wa in tabaqa al-waqi' fa in tabaqa al-waqi' fa sahih wa illa fa fasid, hukmun dhihniy kama Sheikh, hukmun dhihniy. Tumesoma huko nyuma, si ndio? Haya, al-firqatu bikasri alfa at-ta'ifatu min an-nas, al-firqatu ni kundi katika watu. Wa wasafaha bi annaha an-najiyati al-mansurati, amelisifu muallif kama ilo kundi ni an-najiyati al-mansura, kama ni kundi ambalo lenye kuokoka, al-mansura, lenye kunusuriwa. Akhdhan min qawlihi alayhi salam, hali ya kuchukuliwa kwenye kauli ya mtume aliposema la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansuratun la yadhurruhum man khadalahum hatta yatiya amrulllah, halichoacha kuwa kundi miongoni mwa umma wangu lipo kwenye haki tena lenye kunusuriwa, na wala hatulidhuru yoyote yule mwenye kutaka kulidhuru, kulidhalilisha mpaka ije amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yatiya amrulllah, mpaka ije amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi ya Imam Al-Wadi'i ameitamka kama ni hadithi ambayo sahihi, kama alivyoonesha hapo Sheikh Yasin Al-Adani kule kuitaja kwenye kitabu chake As-Sahihu Al-Musnad. Wa min qawlihi fi al-hadith al-akhir, na kauli yake mtume katika hadithi nyingine, sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqatan كلهم في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. نوني حديث صحيح لغيره دون وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة, يعني بدل نبدل من الفرقة كو فرقتين, يعني فرقة كوندي كوندي جانسس, ndio mmoja kujadavua kwamba ahli sunnati wal jamaa, ahli sunnati wal jamaa. Wallahu musta'an. Tayyib, wal muradu bis sunnati at tariqatu allati kana 'alayha rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu qabla dhuhuri al bid'i wal maqalat, na makusudia kuita kwamba ni ahli sunna ni njia التي كان عليها رسول الله عن بالي كنا نمتوم عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومصحب ذاك قبل ظهور البدع والمقالات, قبل يكذهير بدع جذهير نمقالات نمانين ومانين وكسنقوم ظنوات, قبل يذهير ولكو ننجي يمتوم عليه الصلاة والسلام ومصحب ذاك. والجماعة نجماعة في الأصل القوم المجتمعون, نوات وليوك سنيك المجتمعون وليوك سانيا. والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة, مقصودي يا هapa ni سلف وأمه من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح, ambao wamekujikusanya kwenye haki ambayo iko wazi min kitabi Allah Taala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ali wa sallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.